Maar je kan dus niet spreken dat het gebied nou een ongelofelijke aandacht had in het geheel. Ook niets aan de zijde van de zending en dergelijke. Nee. Dan ben je gewoon te rustig om. Er lag alweer mijn feest naar binnen. Wat toch gaf de hele aard van het bestuurscontact gaf onbehagen. En daarmee aanleiding tot je toch telkens terugkeren van die beweging. Hè? De aard van het bestuurscontact. Ja, ik denk dat je het zo kunt. Ik geloof niet dat je het zo kunt stellen. Nee. Maar ja, het is meer algemene verschijnsel van dit soort van bewegingen. Zoals het zich overal in de Melanesische wereld voorgedaan eigenlijk. Bekende plotselinge confrontatie met al die dingen die daar waren en die, die men had, rijkdom en wat niet meer. Mm-hmm. Hoe zat dat nou? Hoe kon dat nou? Waarom zullen we zelf buitenaf en het bekende thema eigenlijk? Het is het thema wat je telkens weer tegenkomt. Dat je de literatuur telkens weer tegenkomt. En men had een verklaringsmythe. En men had daar dus die verklaringsmythe voor, die werd dan in de roer gehaald. Ja. Bij oud althans wel, maar ik heb ook wel eens van die jongen. Ik weet niet of ik dat genoteerd heb, maar dat is goed. Die oude baasjes die denken dat dan wel en die menen dat dan nog beter, maar daar weet je er toch niks van. Die cult had dus gewoon minder volgelingen, zou ik zeggen, onder de jongeren dan onder de ouderen. Dacht ik wel, ja. Vandaar ook dat. Dat lag wel min of meer van de hand. Van die kant kreeg je wel eens een dergelijke wat cynische opmerking of benadering daarvan. Ik had persoonlijk niet het gevoel dat dit een dreigend iets was. Dat het heel erg uit de hand zou kunnen gaan lopen. Laat staan dat het erger zou worden of dat het acuter zou worden. Zoiets, dan leek mij het tegendeel eer in de reden liggen eigenlijk. Had ook geen erg extreme uiting in het. Volgens mij had het ook geen erg extreme uiting. Ja, de bekende gevallen van de genezingen die dan, van de wonderbaarlijke genezingen die dan, en dan, nou ja, dan had ze wel prestige en wat ik dan betekende dat wat. En dan ging hij nog een stap verder en dan kwamen dergelijke dingen die naar voren en dan weer vloed. Maar nee, ik had niet het gevoel dat dit werkelijk een acute zaak dreigde te worden. Waren altijd die inderdaad die genezers die centraal stonden, Mangareka. Ja. Wat is Mangareka precies? Ik heb die naam geprobeerd eruit te halen, als ik me dat goed herinner. Had ik daar iets van gezegd? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, niet in het proefschrift. Maar daar kwam je eigenlijk, dat kwam er niet uit. Ik kan me niet herinneren in elk geval dat dat eruit kwam. Was het onbespreekbaar gewoon? Nee, ik was, geloof niet dat het onbespreekbaar was. Al is het natuurlijk heel erg mogelijk dat bepaalde dingen niet meer niet gezegd werden. Dat zou ik niet zonder willen uitsluiten. Maar. Was ook niet duidelijk van wat nou een man een genezer maakte. En nee, ik heb dus genoteerd dat er gezegd werd van enkele specifieke gevallen, geloof ik. Dat ik daar neergelegd dat dat was wat je ervan hoorde. Dan check je het nog bij een ander, vroeg je het dan weer eens bij een ander en zo, maar dat kwam er dan door ongeveer uit. Nou. Kennis van de mythe werd ook niet, meen ik, niet meegedeeld aan jongeren. Ja. Wat was de grens daar zo'n beetje van? Huwelijk? Nee, men had het dan over, ja, jongeren mogen dit niet horen. Het is niet voor jongeren, zei men dan. Dat er dan precies grenslijn bij bestond, dat dacht ik eigenlijk niet. Dat wil zeggen, die zal misschien wel bestaan hebben, maar ik kan me niet herinneren dat er een precieze grenslijn werd getrokken. Die mij te horen is gekomen. Dat dacht ik niet. Toch eigenlijk op zich gewoon opvallend, dat is een type mythe, weet je. Nou, ik kom het in de Vogelkop tegen, ik kom het in de Amerikaan tegen. Ja. Eigenlijk alleen hier in het Agonibai-gebied heeft het consequent een verbinding met een cultbeweging. Wat elders heel avontuurlijk is. Hier was dat inderdaad iets wat telkens weer aankwam. Cultgevoelig. Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Ik heb niet in die andere gebieden waar ik dan heb gezeten. Ja. Als je de indruk dat het bestuur in de zending probeerde om gewoon kennis van de mythe tegen te gaan met het vertellen van die mythe? Bij mijn weten niet, met name niet vanwege het bestuur. En ik stel me voor dat men tegenover de man van de zending hier niet over praat. Of dat nou niet direct een thema van gesprek was met de guru. Waarbij ik overigens voorop wil stellen nogmaals dat het accent toch wel duidelijk gelegen heeft wat mij betreft, wat mijn tijdsbesteding betreft aan die kwestie van die harde betaling en de vanuitreisbedoeling. Ja. Ja, ik wou even overstappen en weer naar de Wisselmeer. Wat uiteraard verder terug ligt en waar ik minder tijd aan besteed heb en waar ik minder van al weet nog. Maar goed, dat ligt nog verder weer terug. Maar goed. Goed. Dat zijn voornamelijk algemene vragen. Allereerst, u bent er gekomen na een opstand. Ja. Waar draaide die opstand precies over? En ik ben gekomen daarom. Ja, daarom. Dat was de directe aanleiding. En ik meen dat men met name wilde weten, voor zover ik me dat herinner, van hoe zit het daar eigenlijk in elkaar? Met wie moeten we praten? Met wie kun je praten? Hoe zit dat? We hebben daar hoofden aangesteld en zo. En dan gebeurt er toch zoiets. Hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Maar wat is daar toen gebeurd? Wat bedoelt u? Met die nou, in aan de wisseling die aan die opstand. Nou, wat er gebeurd is dus... Ja, ik bedoel de achtergrond of wat er direct gebeurd is. Wat er direct gebeurd is, in mijn herinnering, is dat een guru vermoord is. In de Meja-vallei of Weja-vallei, ik weet niet precies in welke vallei. Ik zal nog wel kunnen uittekenen, maar ik weet niet meer hoe die heet precies. Er is een guru vermoord. Er was toen al, maar er was toen ongetwijfeld al de nodige onrust en ontevredenheid over alle mogelijke zaken. Over die gevangenisstraffen. Ik meen dat ik dat ergens trouwens geschreven heb, dus dat weet u waarschijnlijk nu beter dan ik het weet nog. Ja. Er zijn verschillende dingen gebeurd waardoor men inderdaad in rust had en toen is men dus hier toegekomen. Hoe verspreid was dat, het gebied? Het was in een paar valleien het geval, niet in alle valleien. Je weet, het Wisselmeergebied heb je dus al die ruggen met valleien daartussen. Ja. Soppige, moerassige valleien daartussen eigenlijk. En de nederzettingen lagen dan meestal op een wat droger stuk, onder tegen de helling aan of dergelijke meer. Wat toevallig nog weer droog lag. En zo zat het ongeveer in elkaar, wat het bodemspatroon betreft. En men is dus in een paar valleien mee begonnen. Men heeft, bij mijn beste weten, hoe ver mijn herinnering reikt, ook geprobeerd anderen mee te krijgen. Die je niet zou kunnen beschuldigen van grote loyaliteit jegens het gezag, waardoor ze niet meededen, maar die waarschijnlijk eerst even de kat uit de boom hebben gekeken. dan lijkt het dus heel wel mogelijk. En die daar dus verder niet rechtstreeks en direct bij betrokken zijn geweest. Ik heb daar dus in 2 valleien rondgelopen waar men wel direct bij betrokken is geweest. Mm-hmm. Ik had nog een derde, herinner ik me ook nog, op een programma staan, maar daar ben ik helemaal niet meer aan toegekomen zelfs. Mm-hmm. Hoe heeft het bestuur toen ingegrepen? Het bestuur heeft ingegrepen, nou ja, ik bedoel, de bestuurspost zelf. Dus dan heeft, meen ik, een aanval geopend op de bestuurspost zelf. Maar met de wapens, primitieve wapens die men had, was daar niets in te beginnen. Daar zat een politie, daar zat lokale politie, zat er wel. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel, 18 man, 20 man misschien. Ik weet het niet, ik heb namelijk niks over die hele opstand kunnen vinden. Aha. Wel dus over de directe gevolgen. Nee, er werd natuurlijk daarover nou niet direct, grote publiciteit werd er nou niet direct aangegeven. Nee. Dat zat helemaal in de kaart natuurlijk, dat dat niet gebeurde. Maar men heeft bestuursposten en een rotalie. Men daar aan op afgekomen, laat ik het zo zeggen. Maar laten we zeggen dat er een 20 man politie misschien zat, of 18 man, ik weet het niet precies. Ergens in die buurt meen ik dat de sterkte van de lokale politie was. Die hebben dat dus op afstand kunnen houden, die hebben die allemaal geleerd aan de vuurwapenen. En daarmee kon je dat op afstand houden. En er is dus verder geen ongeluk gebeurd wat dat betreft, in de zin dat de Nederlandse bestuurspost echt onder de voet werd gelopen of dat er mensen gedood zijn. Dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Maar het bleef wel gaan en men kon dat niet weer onder de duim krijgen. En men heeft toen dus mariniers ingevlogen. En die zijn toen echt erop ingegaan. Mm. En daar zijn ook slachtoffers bij gevallen. En dat heeft ongeveer 2 maanden geduurd? Dat is zoiets, ja. Ik heb u al eens verteld, geloof ik, ik was nog maar net in 1999. Ik ben in november in 1999 gekomen. En in december, ik meen dat het december was, heb ik toen een tochtje meegemaakt van een resident, waaronder ook de Wisselmeer resulteerde, maar die resident zat op Biak. Mm-hmm. Die is toen met een patrouilleboot, ik ben toen eens meegegaan, het heeft een week geduurd geloof ik, nog een paar dingen langs gegaan. Naar de Geelringbaai, Mandama, Joeka. En toen daar met zo'n bievenvliegtuigje naar een aerotalie gevlogen. Mm-hmm. Dus daar werd ook laag over gevlogen, toen was de zaak nog gaande. Dat was een kleine vliegtuigje, dat ze 4 of 5 in kon zitten. Ja. Dat is toen nog even een gesprek geweest met de bestuursambtenaar van de resident. Toen was het weer afgelopen, dat is het maar even een heel korte verstandsopname geweest. Maar toen was het nog gaande, het was nog niet afgelopen. En toen zaten er al mariniers. Toen is er een mariniersbreton of iets dergelijks is daarin gevlogen. Nee. Die is toen dus opgetreden om dingen weer mij te maken. Mm-hmm. En dat was inmiddels weer weg toen in de deur afgelopen. En zodra het dus afgelopen was, kreeg ik opdracht om daarheen te gaan. Mm-hmm. Met die vraag die ik er net noemde. Wat is daar nou eigenlijk gaande? Met halverwege ook waarom. Waarom hiervan? En hoe komt het dat wij daar geen grip op hebben gehad? Met wie moet je praten daar? Dat was zo'n beetje de algemene idee. Een heel praktische, directe vraag dus. Mm. Men had dus ook, en daar ben ik toen op afgestuurd. Ja. Men had dus ook het idee dat het eigenlijk voortkwam uit gewoon een contactstoring. Een contactstoring, zoals ik al eerder zei, met als directe achtergrond het gegeven dat men van bestuurswegen toen, zoals het toen heette, ernst ging maken met. Die term is me helemaal bijgebleven nog. Men moest nou eens ernst gaan maken met een reguliere bestuursvoering waarbij bepaalde normen gehanteerd zouden worden. Wat je in eerste instantie in zo'n gebied niet kunt doen natuurlijk, als je dat pas begint. Dat is heel moeilijk. Maar dat was begonnen. En dat had dus met name tot deze reactie opgeleid. Een uitspraak van Van Baal toen, meen ik. Ik meen dat een uitspraak van Baal was. Ik durf geen enkel te doen, maar ik meen van dat. Ja. Hmm. Hoe lang is het gebied toen opengelegd? Nou, daar heeft natuurlijk dat hele oorlogsgebeuren gespeeld, of Vic Bruin daar gezeten heeft of zoiets. Maar die zat er toen nog maar net, geloof ik, toen net voor de oorlog uit terecht gekomen. Mm. En toen was dat geloof ik nog maar net een bestuurspost. Ja. Er gebeurde verder natuurlijk nog maar heel weinig. Ja. En nu was je alweer een aantal jaar na de oorlog en men vond dat nu moest het maar eens regulier gaan gebeuren. Dan moest er maar eens echt volgens de gestelde normen opgetreden worden. En dus ook gevangenisstraffen toegedeeld worden. Geen eigen richting meer toestaan, dat was een hoofdpunt natuurlijk. Mm. Geen eigen richting meer toestaan. Dat kan niet meer in een gebied wat onder ons bestuur staat. En dat was de directe achtergrond van dit geheel. Mm. Vandaar ook dat u dus opdracht kreeg om de sociopolitieke structuur te bezien. Ja. In simpele termen gesteld, van met wie hebben we te maken? Met wie moeten we te maken hebben? Met wie kunnen we praten? Mm-hmm. Ik merk in die zin, althans dus in het rapport over de politieke structuur zelf, dus op dat een aantal vooraanstaande figuren niet meer in de dorpen aanwezig was op het moment dat u er zat. Hè? Mm-hmm. Was dat in die zin een genoeg? Nou, wisselde hand. Ik kwam in de dorpen terecht waar dus gevochten was. Mm-hmm. Waar dus doden gevallen waren ook. Ik weet niet wie erbij gedaan. Er is niemand natuurlijk wie er wel of niet bij gesteld waren. Of gevallen waren aan de kant van de bevolking dan natuurlijk. En je wist natuurlijk ook niet in hoeverre er mensen bij waren die daar wat te betekenen hadden gehad. Die misschien een hoofdrol hadden gespeeld hierbij. En die inmiddels ergens elders zich waren gaan vestigen. Want er was natuurlijk alle gelegenheid voor daar. Met de betrekkelijke binnenbestuur gezet. Maar u had wel de indruk dat ze. U moet gebeten hebben dat ze daar zaten. Want anders dan maak je zo'n opmerking. Niet of. U moet ergens een indruk van gehad hebben dat ze daar gevonden zouden moeten worden, lijkt mij. U bedoelt in het gebied zelf of elders in het Wisselmerengebied? Nou, nee, gewoon. Het komt namelijk zo over als een specifieke opmerking. Ik had verwacht dat ze er waren, maar ze waren er niet. Ja. Ja, omdat je had het idee, die moest je opzoeken, die moest je zien te vinden. En die waren er dan vaak niet. Of althans geen figuren van echte betekenis. Nou is het nogmaals, ligt daar het andere feit natuurlijk, dat dit hele tonomischap of tonomischap. Ik zou gaan zeggen per definitie iets is waarvan je de betekenis, de omvang van de invloedssfeer en dergelijke niet bij voorbaat per definitie kunt bepalen. Het lijkt me dus theoretisch mogelijk bij een dergelijke figuur van invloedssferen die uitgaan rond een bepaalde autonome figuur, dat die van kleinere of grotere omvang konden zijn. En ik ben met herinneren inderdaad dat ik er maar één ben tegengekomen die inderdaad duidelijk een man van gezag was in die zin. Mm. Terwijl er toch gezien de grootte van de dorpen meer te verwachten viel. Dat is mogelijk. Mm. Dat was niet de eerste verleiding waar ik was, maar de tweede verleiding, dat weet ik ook nog wel. Ja. Mm. Want een. Tony was echt een big man. Mm. Ja. Ja. In die orde van grootte moet je dat inderdaad zien. Je kunt big, heel big en een beetje big zijn. Er zijn verschillende gradaties in te vinden. Mm. Het feit dat u inderdaad niet aan het drukken is ook de reden dat u eigenlijk niet inhaalt in dat rapport over de conflicten tussen die toernooi's. Dat bijvoorbeeld postpositie wel doet. Mm. Ja, dat kan best zijn. Maar nogmaals, er zijn twee dingen. Nou, afgezien nog even van de beperkte tijdsduren en de specifieke omstandigheden met de politiepatrouille erop uit moet betrekken. Daar lag de directe praktische vraag voor, met wie moet je hier praten eigenlijk om te doen te hebben met een man van enig gezag en van enig invloed. Mm-hmm. In met name die specifieke gebieden. En in die zin was dus eigenlijk het een onbeantwoorde vraag aan het eind. Een onbeantwoorde vraag, het was maar in beperkte mate dat je dat kon identificeren. En de aard van dit big manschap was er dus ook één waarvan je kon stellen, ja, je kunt in een bepaalde dorpsgemeenschap of in een complex van dorpen die vlak bij elkaar liggen, kun je meerdere figuren hebben die allemaal heeft zo'n invloed. Mm. En daar ligt bij wijze van spreken de concurrerende positie ligt daarin besloten natuurlijk. Ja. Dat zit er natuurlijk in. Maar nogmaals, je zat hier dus in een gebied waar wat grondig verstoord was. Ja. Wat grondig vernield was. Dorpen die weg waren, die kapot waren. En had het nadeel gewoon dat hij ook dus weggezeld werd door een politiepatrouille. Oh, dat komt hier. Was nog maar net over, of althans. Kort voordien was het afgelopen met de feitelijke gevechten. Hmm. Dus ja. En dat gaat was natuurlijk een hele rare situatie. Ik heb nog wel wat overheen ging die dat met zeer gemengde gevoelens deed. Je zat er nog maar net. 3 maanden gelokken, op een maand zat ik er nog niet mee. En dat was de eerste presentatie wat je voorgelegd kreeg. En je dacht, wat wil je nog doen? Nou, ik probeer eerst een terrein in uitgerekend onder zulke omstandigheden. Wat moet dat worden? Aan de ene kant heb je er verrekt veel zin in. Je wou nou eens erin en wat gaan doen. Maar in die zin. Aan de andere kant heb je iets van benieuwd wat daaruit kan komen. Dat zat je echt wel een beetje van begin. Ik dacht, nou, dat was ook wel goed hoe dat werkt. En dan nog met de politiepatrouille. Dat druist natuurlijk ook in tegen alles wat je normaal voorgehouden wordt, is de manier waarop je van tevoren te werken gaat. Was dat een erg grote hinderpaal of kon die nog wel ergens verschillen? Nou, kijk eens, de mensen die daar in de buurt kwamen en die zelf kwamen praten soms, waren mensen die weer in het, ja, hoe moet ik het noemen, in het gevlei komen is niet het juiste woord daarvoor, maar ik begrijp wat ik bedoel. Mm. Die weer een mens wilde maken van nou is het afgelopen hoor, nou geen gedoe meer. Ja. En die hoef je niet eens achterna te rennen. Die kreeg je wel. Maar wie kreeg je dan niet? Die er misschien niet waren of die zich zorgvuldig op de achtergrond hielden. Dat zat natuurlijk in besloten. Hoeveel waren er gesneuveld? Misschien juist van de voorlopers bij die hele beweging voordien. Dat was ook een gegeven wat je niet had. Ja. En daar doe ik het genealogisch werk ook niet ontstellen bij om daar enigszins achter te komen. Ja, dat was daar natuurlijk veel moeilijker en lastiger. Je hebt het zelf gedaan, hè? Ik heb daar wel iets aan gedaan, maar ja, daar heb ik zeker wat aan gedaan. Want dat was de laatste keer dat ik daar nog weer gegevens van terugvond. Bij het opruimen van hele oude rommel toen ik ging verhuizen weer. Mm-hmm. Ja, ik heb er nog wel een ander aan gedaan. Maar ja, nogmaals, die tijd was natuurlijk wel heel beperkt. Er is geen retour bij geweest, plus de bijzondere omstandigheden. Ik geloof dat het totaal 4 of 6 weken is geweest, uit en thuis. Nou, daar moet je dan wel wat van aftrekken voor de manier waarop je bewegen moet van de ene plaats naar de andere plaats enzovoort. Dus die periode is natuurlijk veel beperkt geweest. Hmm. Je hebt een 2-dag verslagen, meen ik, opgeschreven. Je hebt dan, meen ik, een 2-dag verslagen opgeschreven. Nou, het eerste was even over de achtergronden van die opstand zelf. Mm-hmm. Opstand dus aanhalingstekens. Maar goed, daar schreef je dus in eerste instantie meteen wat over. En ook direct in het begin al, meen ik. En daarna het andere verslag dus, dat meer uitgewerkt is. Ja. Nee, gaat u... Voornamelijk in eigenlijk op een reconstructie van de situatie voor de opstand, hè? Dat kan zijn, ja. Maar zo, dit zit nu vast nog in de aanhand. Daar ben ik nog later mee bezig geweest. En langer mee bezig geweest. Mm-hmm. Maar ja. Dat viel me namelijk op. Omdat je zou toch verwachten dat dan ook dat rapport mist eigenlijk vrijwel iedere referentie aan die opstand. Buiten dan inderdaad het feit dat u dus opmerkt op een aantal plaatsen van er waren mensen niet en de dorpen waren dan niet meer zo samengesteld als je zou verwachten. Ja. Maar ja, dat was dat andere ding, was toen al neergelegd natuurlijk. Ja. Het is niet in één rapport gebracht, maar dat is apart eerst gedaan en toen een ander. Ja. Toch nog maar dat eerste rapport eigenlijk opviel. Het waar u noemt eigenlijk, zoals oorzaken, dus inderdaad misverstanden bij bestuurscontact en een hele hoop lokale factoren. Nee. Ja. Wat mij dan verbaast aan het hele geheel is toch eigenlijk de verspreiding van die opstand. Nou, ik denk dat je het feit dat het niet een algehele opstand is geweest, als je wilt, op het hele gebied, maar in bepaalde valleien, omdat in die bepaalde valleien zeer specifiek een bepaalde grieven ontstonden. Verder betrof die twee valleien, dat moet ik erbij zeggen, die eigenlijk dicht bij het bestuurscentrum waren. En dan Rotali, dat lag betrekkelijk dicht bij dat meer. En dan trok je het meer over, had je daar een vallei. En je had direct achter de bestuursbos naar die kant, had een nog grotere vallei die kant op. Mm. En die twee valleien heb ik gezien. Dus. Ja. Maar ja, dan kon je ook nog dat hele grote meer over. En aan de andere kant had je nog heel wat meer. Daar ben ik dus niet geweest. Mm. Die hebben niet deelgenomen daaraan. Ik denk dat er eentje van mij betrokken is geweest. Maar ik bedoel, het ligt in zoverre. Zeer specifieke grieven, bepaalde grieven hier een grote rol hebben gespeeld. Dat bepaalde mensen in de gevangenis werden gezet en dat soort van zaken meer ligt voor de hand. Of liever gezegd, daar ligt een verbindingslijn tussen dat gegeven en het feit dat bepaalde verleiden meededen en anderen helemaal niet. Mm. Meer tot aan het eind van het rapport. Eigenlijk, ja, de nasleep van het hele conflict, gebrek aan varkens, de rode varkensslacht die daar heeft plaatsgevonden, eigenlijk garandeert dat het bestuur een rustige periode tegemoet gaat, waarin het in wezen zijn invloed kan vergroten en verbeteren. Het is best wel wat ik gezegd heb, maar dat weet ik echt niet meer, maar goed, dat kan zijn. Ja. Maar ik neem aan met aanwijzingen in de zin van, dan moet je het met die doen en met die proberen contact op te nemen of zoiets? Nee, dat zag niet rechtstreeks aan. Het was meer eigenlijk een algemene aanwijzer. Dat, je moet nu handelen of je moet het niet doen. Maar... Ja, nou, maar zoals ik zeg, de mensen kwamen zelf naar je toe vaak dan. Maar die waren nogmaals degene dat gedoe, dat moet nou afgelopen zijn. Dat zou de harde klap gaan. Mm-hmm. Ik bedoel, dat was even, laten we maar zeggen, een pijnlijke demonstratie gegeven van de kracht en macht van vuurwapens. Mm-hmm. Omdat dit kan betekenen. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen wat een effect dit gaat niet hebben. Want daar is niets tegen te beginnen. Dus in die zin. Ja. Hm. Hoe was misschien een zending gevaar tijdens de opstand? Althans, er zaten zowel missie als zending. Er zat bij mijn beste weten zowel missie als zending. En de enige wat ik me specifiek herinner is de camera Christian Missionary Lions. Hè? Die zat daar, dacht ik ook. Wat was dat precies voor een? Een Amerikaans zendingsgenootschap. Vrij veel werkte, geloof ik, daar en ook ouders in berggebieden. Ik dacht dat die ook posten hadden in de Malinvallei. Maar er zaten ook weer andere posten, zoals gebruikelijk. Wanneer het om zending gaat, met name heb je verschillende genootschappen. Zendingscorporaties die daar aan het werk zijn. In de oude gevestigde gebieden, zoals in Laguniebaan, was de MPK, de Moeilijkbondstand, te kijken. Dat was hier niet het geval. Die waren dus vaak Amerikanen. Die dat Amerikaanse genootschap werkte. Die daar eigenlijk aan het werk waren. Eigenlijk een beetje een hiaat opvulde in het vermogen van de zending zich uit te brengen. Ja, je zou kunnen zeggen dat die de middelen hadden na de oorlog, dat ze daar kennelijk op stap zijn gegaan, op zoek zijn gegaan, en dat die daar het nodige behoorlijk arbeidsterrein hebben gevonden. Ik heb het ook vorige keer gezegd, ik ben in Bali een keer op een dags bezoek geweest met iemand naar zo'n post in Bali voor mij. Tja, Daar kun je wel respect voor hebben. Mensen zaten daar maar aan hun eigen vliegveld te doen, aanleggen, zo'n stripje. Ja, er is een schootje opgezet, dat kwam pannend. En daar werkte ze dan. Er was geen bestuur, niets. Absoluut niet. Ja, dat is dus, ik weet niet van wie die guru was, ik denk dat dat een kamerguru was die daar vermoord is. In de bussel. Daar kan ik me vergissen, ik weet het niet.